Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. İnsanların elleriyle kazandığı kötülükler yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Belki yaptıkları kötülüklerden imana dönerler diye Allah, yaptıklarının bir kısmının cezasını onlara dünyada tattırır. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da sizden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna, nasıl helak edildiklerine bir bakın. Onların çoğu müşrik, Allah'a şirk koşan zalimler idi. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ Sen, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün olan kıyamet gelmeden önce, yüzünü dosdoğru olan dine çevir. O gün insanlar, cennet ve cehennemde bölük bölük birbirlerinden ayrılırlar. فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون Kim kafir olursa küfrü kendi aleyhinedir. Kim de salih bir amel işlerse onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. Men kafara fealeyhi kufruhu ve men amile salihan feli enfusihim yemhedun. Allah, iman edip salih ameller işleyenleri lütfundan mükafatlandırmak için cennete koyar. Muhakkak ki o kafirleri sevmez. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Size rahmetinden tattırması için yağmurun önünde rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Onun fazlından nasibini aramanız için emriyle gemileri suda yüzdürmesi de onun ayetlerindendir. Umulur ki şükredersiniz. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Resulüm, andolsun ki biz senden önce de nice rasulleri kendi kavimlerine gönderdik. Rasulleri onlara apaçık mucizeler getirdiler fakat onlar iman etmediler. Bunun üzerine biz de o Allah'a karşı suç işleyen mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ Allah odur ki rüzgarları gönderir, bunlar da bulutları harekete geçirir. Derken onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Allah onu dilediği kullarına isabet ettirince onlar hemen seviniverirler. Oysa onlar daha önce üzerlerine yağmur indirilmesinden evvel yağmurun yağmasından ümitlerini tamamen yitirmişlerdi. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o, Muhyi ismiyle ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Andolsun eğer biz onların ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek ve onu sararmış görseler, ardından muhakkak nankörlük etmeye başlarlar. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ Resulüm, muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da hakka olan bu daveti duyuramazsın. Sen manevi olarak kör olanları dalaletlerinden vazgeçirip hidayete de erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman edip ona teslim olanlara ayetlerimizi duyurabilirsin. Allah odur ki sizi zayıf ve zaaf sahibi olarak bir nutfeden yarattı, sonra zayıf olan çocukluk çağının ardından size bir kuvvet, gençlik hali, sonra da kuvvetin ardından yine bir zayıflık ve ihtiyarlık verdi. O dilediğini yaratır. O alimdir, kadirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Kıyamet saatinin gelip çattığı gün nefsinin hevasına uyan mücrimler dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamalarına rağmen azaptan kurtulmak için böyle laflarını çevirirler. Kendilerine Allah tarafından ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle derler. Andolsun ki siz dünyada Allah'ın kitabında vaat ettiği gibi yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu dünyada bilip anlamak istemiyordunuz. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Artık o gün Allah'ın ayetlerini yalanlayıp kendilerine zulmedenlerin mazeretleri onlara fayda vermez. Onların yaptıkları yanlışlardan dolayı özür dilemeleri de kabul edilmez. Resulüm, andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Şayet sen onlara bir ayet getirsen de inkar edenler kesinlikle şöyle derler: siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ İşte hakkı bilmeyen ve anlamak istemeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürler. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Resulüm, şimdi sen sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Bunca ayete rağmen yine de ikna olmayan kimseler, sakın seni ayetlerimizi tebliğde gevşekliğe sevk etmesin. Fasbir inne va'dallahi hakkun ve la يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ankebut Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 69 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece biz iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılıverileceklerini mi sandılar? أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Muhakkak ki Allah doğru söyleyenleri de bilir, yalancıları da elbette bilir. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki şüphesiz Allah'ın tayin ettiği o vakit gelecektir. O Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Men kâne yercû liqâ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Her kim Allah yolunda malıyla ve canıyla cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstağnidir. Onun hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı yoktur. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Biz iman edip salih ameller işleyenlerin kötülüklerini ahirette elbette örteceğiz ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Biz insana, ana babasına güzellik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana şirk koşman için seni zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size dünyada yaptıklarınızı bir bir haber vereceğim. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Biz iman edip salih ameller işleyenleri muhakkak salihler arasına katarız. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, biz Allah'a iman ettik der, fakat Allah uğrunda bir eziyete uğratıldığı zaman insanların eziyet ve fitnesini Allah'ın azabı gibi sayar. Halbuki Rabbinden sana bir yardım gelecek olsa böyleleri mutlaka şüphesiz biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah alemlerin sinelerinde bulunanları herkesin en gizli düşüncelerini dahi en iyi bilen değil midir? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ Muhakkak ki Allah ihlasla iman edenleri de bilir, iki yüzlülük yapan münafıkları da elbette bilir. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Kafirler, iman edenlere, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki kendileri onların hatalarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancıdırlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَا من شيء كاذبون. Fakat gerçek şu ki onlar hem kendi şirk ve günah yüklerini hem de kendi yükleriyle birlikte başkalarını saptırmanın vebali olan daha nice yükleri taşıyacaklar ve Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre 950 sene boyunca onların arasında kaldı ve onları imana davet etti. Sonunda onlar hem kendi nefislerine hem de başkalarına zulmederlerken tufan onları yakalayıverdi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَلَبِثَ فِيهِمْ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Ama biz onu ve gemide bulunanları kurtardık ve onu alemler için bir ayet, ibret ve mucize kıldık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a abd olun ve ona karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Eğer idrak edebilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Siz ancak Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve Allah'a iftira edip yalan uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size herhangi bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona abd olup kulluk edin ve ona şükredin. Çünkü sonunda ancak ona döndürüleceksiniz. فابتغوا عند الله Eğer beni ve size tebliğ ettiğimi yalanlarsanız, iyi bilin ki sizden önceki bir takım ümmetler de kendilerine tebliğ edileni yalanlamışlardı. Zaten Allah'ın Resulüne düşen sadece apaçık tebliğdir. وَاِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ Onlar Allah'ın her şeyi ilk defa nasıl yarattığını, sonra o yaratmayı Hallak ismiyle sürekli tekrar edip iade ettiğini görmediler mi? Muhakkak ki bu Allah'a göre kolaydır. اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın her şeyi ilk defa nasıl yarattığına bir bakın. Sonra Allah, ahiret hayatında da dilediğini tekrar vücuda getirecektir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ O, dilediğine, hak ettiği üzere azap eder, dilediğine de rahmetinden dolayı merhamet eder. Ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Siz ne yerde ne de gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve işte onlar için elem verici, iç yakan bir azap vardır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ عَذَابٌ أَلِيمٌ Kavminin İbrahim'e cevabıysa, onu öldürün yahut onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ İbrahim onlara dedi ki, siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet ve sevgi uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığındaysa birbirinizi tanımazlıktan gelip inkar edecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. O gün sizin yeriniz ateştir ve size yardım edecek hiç kimse de yoktur. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَلْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Bunun üzerine Lut ona iman etti ve İbrahim dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Âmene lehu Lut. Ve kâle innî muhâcirun ilâ Rabbî. Biz ona İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u lütfettik. Onun zürriyeti içinden dilediğimize nübüvvet ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Hiç şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الآخرة لمن الصالحين. Lut'u da Resul olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: gerçekten sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Siz hala şehvetle erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı ise, eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi Allah'ın azabını bize getir demelerinden başka bir şey olmadı. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Lut dedi ki, Rabbim, bu yeryüzünde fesat çıkaran müfsit kavme karşı bana yardım et. Kâle Rabbi unsurni alel kavmil müfsidin. Resullerimiz olan melekler İbrahim'e, oğlu olacağına dair müjdeyle geldiklerinde dediler ki, biz şu Sodom şehrinin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimseler oldular. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا İbrahim dedi ki, ama orada Lut var. Onlar, orada kimin olduğunu biz iyi biliriz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna. O geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan olacak dediler. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Resullerimiz olan melekler Lut'a gelince, Lut kavminin onlara bir şey yapmasından korktu, onlar için endişeye kapıldı ve onlardan dolayı içi daraldı. Ne yapacağını bilemedi. Bunun üzerine melekler ona, ''Korkma ve üzülme. Çünkü biz seni de, aileni de kurtaracağız. Yalnız karın müstesna. O geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan olacak.'' dediler. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا ننجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Şüphesiz biz bu şehrin halkının üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten feci bir azap indireceğiz. İnna munzilun ala ehli hadihil karyeti ricizen minas sema. Resulüm, andolsun ki biz, aklını kullanan bir kavim için o şehrin kalıntılarından geriye apaçık bir ayet, ibret ve dersler bırakmışızdır. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O dedi ki, ''Ey kavmim, Allah'a abd olun. Dünyanın geçici menfaatlerini bırakıp asıl saadet için ahiret gününe umut bağlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asi olmayın.'' وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا Fakat kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine onları o helak edici sarsıntı yakaladı da yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. فَكَلَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Ağat ve Semud kavimlerini de Resullerimizi ve ayetlerimizi yalanladıkları için helak ettik. Sizin için onların başına nelerin geldiği, oturdukları yerlerden elbette apaçık belli olmaktadır. Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi ve onları hak yoldan alıkoydu. Oysa onlar hakikati görebilecek akıl sahibi kimselerdi. مساكنهم السبيل وكانوا مستبصرين. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizeler getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa onlar kendilerine isabet edecek olan azabımızın önüne geçebilecek değillerdi. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ Bunların her birini günahları sebebiyle yakalayıp cezalandırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik, kimini helak edici tek bir sayha yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar, Resullerimizi ve ayetlerimizi inkar ederek kendi nefislerine zulmettiler. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendi ürettiği ağından kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en zayıfı ve çürüğü şüphesiz örümceğin evidir. Ne olurdu bunu bilip idrak etselerdi? Meselullezine tehallu اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Muhakkak ki Allah onların kendisinden başka hangi şeylere dua edip yalvardıklarını bilir. O azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. وهو العزيز الحكيم. İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat bunları Allah'ı bilen alimlerden başkası akledip anlayamaz. Allah gökleri ve yeri yerli yerince hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda müminler için bir ayet, ibret ve delil vardır. Halakallahu semavati vel arda bil hakk. İnne fî zâlike lâ. Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku, insanlara tebliğde bulun ve namazı ikame et. Hem namazda hem de hayatı yaşarken Allah'ın huzurunda durmaya çalış. Muhakkak ki namaz insanı hayasızlıktan ve çirkin işlerden alıkoyar. Allah'ı zikir elbette en büyüktür. Ve Allah yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar bilir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitapla ancak en güzel şekilde mücadele edin ve onlara deyin ki, biz bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan Allah'tır. Ve biz O'na teslim olanlarız. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ Resulüm, işte böylece sana önceki kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik. Bu yüzdendir ki önceden kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şu Araplardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Kafirlerden başkası bizim ayetlerimizi inkar etmez. وَكَذَٰلِكَ Resulüm, sen bu Kur'an'dan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Eğer öyle olsaydı, batıla dalanlar bu Kur'an'ı senin uydurduğun hakkında şüpheye düşerlerdi. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Aksine o, kendilerine Allah tarafından ilim verilen nebilerin, rasullerin, sıddıkların ve şahitlerin sinelerinde yer eden apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası bizim ayetlerimizi inkar etmezler. Bel huve ayatun beynatun fi sudurillezine وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Kafirler dediler ki, ona Rabbinden başkaca mucizeler indirilmeli değil miydi? De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ. Kendilerine okunmakta olan bu kitabı sana indirmemiz onlara mucize olarak yetmedi mi? Muhakkak ki bu Kur'an'da iman eden ve iman etmek isteyen bir kavim için sınırsız bir rahmet ve nasihat vardır. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlerse, işte hesap günü asıl hüsrana uğrayanlar onlardır. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Bir de senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir süre olmasaydı, o azap onlara mutlaka gelirdi. Fakat onlar farkında değilken o ansızın kendilerine gelecektir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا Evet, senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Hiç şüphesiz hesap günü cehennem, kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah onlara, Dünyadayken yaptıklarınızın cezasını şimdi tadın buyuracaktır. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım geniştir. O halde nerede güven içinde olacaksanız orada yalnız bana abdolun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ya Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda hepiniz bize döndürüleceksiniz. Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turca'ûn. Dünyadayken İman edip salih ameller işleyenler var ya, o gün elbette onları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Allah'ın emrettiği şekilde amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نعم أجر العاملين Onlar ki sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül edenlerdir. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ yeryüzünde hareket eden nice canlı vardır ki rızkını yanında taşıyamaz. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. O Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan, hiç şüphesiz Allah derler. O halde nasıl oluyor da Allah'a iman etmekten döndürülüyorlar? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Allah, kullarından dilediğine rızkı açar, dilediğine de daraltır. Muhakkak ki Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ. Andolsun ki eğer onlara gökten bir su indirip yeryüzünü ölümünden sonra onunla dirilten kimdir diye sorsan, hiç şüphesiz Allah derler. O halde de ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanarak bunu düşünüp anlamazlar. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Şüphesiz ahiret yurduysa işte asıl hayat odur. Ne olurdu bunu bilip idrak etselerdi? وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا Bununla beraber onlar gemiye bindikleri, sonra da şiddetli bir fırtınaya yakalandıkları zaman, dini yalnız Allah'a has kılarak, ihlasla ona dua edip yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit, bir de bakarsın ki onlar Allah'a şirk koşuyorlar. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Onlar, kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. Ama yakında buna karşılık hak ettikleri azabı bilip görecekler. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Bir de o Mekkeliler, çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, kimisi öldürülüp, kimisi esir edilirken, bizim Mekke'yi dokunulmaz, güvenli bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hal böyleyken onlar hala batıla inanıp Allah'ın üzerlerindeki nimetini inkar mı ediyorlar? أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden ya da kendisine gelen hakkı, bu Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlere cehennemde yer mi yok? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ Bizim için cihad edip mücadele edenlere gelince, elbette biz onları rızamıza kavuşacakları yollarımıza hidayet edeceğiz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle, güzellik yapıp güzel olanlarla her daim beraberdir. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 36 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم. Yazıklar olsun ölçüde ve tartıda hile yapanlara. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Onlar ki İnsanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Fakat onlara bir şey vermek üzere ölçtükleri veya tarttıkları zaman ölçüyü eksiltirler. وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Yoksa onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Azametli bir gün olan kıyamet günü için. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. O gün tüm insanlar, alemlerin Rabbine hesap vermek için kıyamda dururlar. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Doğrusu haktan sapan suçlu facirlerin amel kitabı muhakkak sicciğindedir. Kellâ inne kitâbel fuccâri lefî siccîn. Siccinin ne olduğunu sen biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. O, tüm facirlerin amellerinin yazıldığı bir kitaptır. كِتَابٌ مَرْقُومٌ. O gün Allah'ın Resulünü ve ayetlerini yalanlayanların vay haline. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Onlar ki herkesin hesaba çekileceği din gününü yalanlamaktadırlar. اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Onu ancak Allah'a karşı haddi aşan ve günahkar kimseler yalanlar. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman bunlar öncekilerin masallarıdır der. İza tutla aleyhi ayatuna kâle esâtîrul evvelîn. Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları günahlar kalpleri üzerinde pas tutmuştur. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. yine hayır. Bundan daha dehşetli olanıysa, onlar şüphesiz o gün Rablerinden, yani onu görmekten perdelenmişlerdir. Kelle innehum an rabbihim yevme izille mahcubun. Sonra onlar muhakkak cehenneme yaslanacaklardır. Thumma innehum lasalul cahim. Sonra da onlara, işte sizin dünyadayken yalanlayıp durduğunuz cehennem azabı budur denilecektir. Thumma yuqalu hadallazi kuntum bihi tukezzibun. Fakat hayır, ebrarın, iyi amel işleyen ve insanları buna sevk edenlerin amel kitabı muhakkak illiyyundadır. Kelle inne kitabel ebrari lefî illiyyin. İlliyyûn'un ne olduğunu sen biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا O, iyilerin amellerinin yazıldığı bir kitaptır. كِتَابٌ مَرْقُومٌ Ona mukarrebun, Allah'a en yakın olanlar şahit olurlar. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ Muhakkak ki, ebrar olanlar o gün cennette nimet içindedirler. İnnel ebrâre lefî ne'îm. Onlar orada tahtlar üzerinde etrafı seyrederler. Alel erâike yanzurûn. O cennetteki nimetlerin sevinç ve parıltısını onların yüzlerinde okursun. Ta'rifu fî vücûhihim nadraten na'îm. Orada onlara mühürlü, sadece onlara has, halis bir şarap sunulur. Yusqawna min rahiqin mahtum. Onun içiminin sonunda ağızdan mis kokusu gelir. İşte dünyada yarışanlar bunun için yarışsınlar. Hitamuhu misk. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Ona tesnim karıştırılmıştır. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ O tesnim ise mukarrebun, sadece Allah'a yakın olanların içecekleri aşk şarabından bir kaynaktır. Aynen yeşrabu bihel mukarrabun. Şüphesiz ki nefsinin hevasına uyarak suç işleyenler, dünyada iman edenlere gülüyorlardı. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ Onların yanından geçtikleri zaman birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Kendi ailelerine, yandaş ve taraftarlarının yanına döndüklerinde ise yaptıklarıyla övünüp sevinç ve neşeyle dönüyorlardı. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ O müminleri gördükleri vakit, şüphesiz bunlar dalalette kalmış, yolunu şaşırmış, şaşkın kimselerdir, diyorlardı. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ Halbuki onlar o müminleri denetleyici olarak gönderilmemişlerdi. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ İşte o gün ahirette de iman edenler kafirlere gülerler. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Tahtlar üzerinde onların halini seyrederler. عَلَى الْأَرَائِكِ Bak, kafirler dünyada yaptıklarının karşılığını kıyamet günü buldular mı? Elbette buldular. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Elif, Lam, Mim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Bu, kendisinde asla şüphe olmayan, Allah tarafından indirilen bir kitaptır. O ancak muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için bir hidayettir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Onlar ki, bu Kur'an'da anlatılanları zahiri olarak görmediği halde gayba iman ederler, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar, ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Yine onlar, sana indirilen bu Kur'an'a ve senden önce indirilen diğer kitaplara da iman ederler. Ahirete de kesin kes görüyormuşçasına inanırlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ İşte onlar, Rablerinden kendilerine bahşedilen bir hidayet üzeredirler ve felaha, kurtuluş ve saadete erenler de ancak onlardır. Ulaike alâ huden min Rabbihim ve ulaike humul muflihûn. Resulüm, gerçek şu ki kafir olanları ayetlerimizle uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İman etmezler. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum. Allah onların küfürdeki inatları yüzünden kalplerini ve kulaklarını hakikate karşı mühürlemiştir. Onların gözleri üzerinde de dünya sevgisinden bir perde vardır. İşte onlar için ahirette büyük bir azap vardır. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ İnsanlardan öyleleri de vardır ki, İman etmedikleri halde, biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا Onlar kendi akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da bunun farkında değildirler. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ Onların kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık vardır. Allah da onların küfürdeki inatları yüzünden hastalıklarını artırmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için ahirette elem verici, iç yakan bir azap vardır. (Gülüyor) Onlara, böyle yaparak yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman, biz ancak ıslah edicileriz derler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Dikkat edin! Şüphesiz ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin bunu idrak edip anlamazlar. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ Onlara, mümin insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit, biz hiç sefihlerin, beyinsiz ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Dikkat edin, muhakkak ki sefihler, beyinsiz ve ahmak olanlar ancak onlardır. Fakat bunu bilmezler. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Bu münafıklar müminlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Kendilerini saptıran insan ve cin şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinle beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. وَإِذَا Gerçekte Allah onlarla alay eder ve onlara mühlet verir de onlar azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. İşte onlar, hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Onların bu ticaretleri kazançlı olmamış, onlar hidayeti de bulamamışlardır. O münafıkların durumu, kapkaranlık bir gecede ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ne zaman ki o ateş yanıp etrafını aydınlatınca, Allah hemen onların nurunu giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Münafıklar da Allah'ın Resulünü ve ayetlerini dinlerken bir an için gönülleri aydınlanır, Ama gönüllerindeki küfürden dolayı Allah onların aydınlığını giderir de hakkı göremezler. Onlar sağırdırlar, hakkı işitmezler, dilsizdirler, hakkı söylemezler, kördürler, hakkı görmezler. Bu yüzden de onlar hakka dönmezler. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Onlar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Münafıklar da şirk ve küfür karanlıkları içindeyken üzerlerine sağanak halinde yağan ve içinde uyarı ve müjdeler bulunan Kur'an ayetleriyle muhatap olmuş insanlardır. Fakat onlar, nefislerinin arzularına, dünyevi çıkarlarına ters düşer korkusuyla Allah'ın ayetlerine kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. Neredeyse gözlerini kapı verecek olan şimşek, Allah'ın ayetleri önlerini ve gönüllerini aydınlattı mı, onun ışığında yürürler. O kısacık zamanda kendilerine gelip Allah'a iman etmeleri gerektiğini hatırlarlar. Üzerlerine karanlık çökünce ise oldukları yerde çakılır kalırlar. Eski hallerine geri dönerler. Eğer Allah dileseydi, elbette onların işitmelerini ve görmelerini giderir, onlara bu hali yaşatmazdı. Böyle yaparak Allah, onlara iman etmeleri için imkan tanır. Muhakkak ki Allah, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize abd olun. Onun rızası ve sevgisi peşinde koşun ki takva sahibi olasınız. Ya eyyuhannin! Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina, tavan yaptı. Gökten bir suyu indirip, onunla rızık olarak size yerden türlü mahsuller çıkardı. Öyleyse siz de Allah'a bile bile mülkünde ortak olan eşler koşmayın. Eğer siz, kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında herhangi bir şüphe içindeyseniz ve eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, hadi Allah'tan başka yardım için şahitlerinizi de çağırın ve hep beraber onun benzeri bir sure getirin. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ Eğer bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, öyleyse yakıtı insanlar ve taşlar olan kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakının. اِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Resulüm, İman edip salih ameller işleyenlere, şüphesiz kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Onlar ne zaman rızık olarak oradan herhangi bir meyveden rızıklandırılsalar, bu tıpkı daha önce dünyadayken rızıklandırıldığımız şeylerdendir derler. Bu rızıklar onlara bazı yönleriyle dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. قالوا Muhakkak ki Allah, hakkı açıklamak için bir sivrisineği ve onun da ötesinde daha küçük ve zayıf bir varlığı misal vermekten çekinmez. Hal böyleyken iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Fakat kafirler, Allah bu misalle neyi murad etti derler. Allah onunla birçok kimseyi dalalete düşürür, birçoklarını da hidayete erdirir. Allah onunla fasıklardan başkasını dalalete düşürmez. İnne Allah la yestahyi en yadrib meselen ma ba'udatan fema fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. O fasıklar öyle kimselerdir ki Allah'a abd olacaklarına dair sağlam bir söz verdikten sonra ahitlerini bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği, Resulünün ve vahyinin kendisiyle olan ünsiyet bağını keserler ve böylece yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siz daha yaratılmamış, ölüyken size hayat veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, sonra sizi kıyamet günü tekrar diriltecek ve sonunda hepiniz O'na döndürüleceksiniz. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra gökyüzüne yönelip onu yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا وهو بكل شيء عليم. Resulüm, hani Rabbin bir vakit meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu. Onlar da, bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, orada fesat çıkaracak ve orada kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Rabbin de onlara, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ve Allah Adem'e ve her biri bir Adem olan insana bütün isimleri El-Esmaül Hüsna'yı talim ettirip öğretti. Sonra o tecelli ettiği esmaları meleklere arz edip, eğer doğru söyleyenlerden iseniz, hadi şunların isimlerini bana haber verin buyurdu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَى Melekler, sen Subhansın, her türlü noksanlıktan münezzehsin ya Rabbi. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, hakimsin. Her şeyi, herkesi bilen ve her işinde hikmet ve hayır olansın dediler. Bunun üzerine Allah, ey Adem, o esmaların isimlerini bu meleklere haber ver buyurdu. Adem, o esmaların isimlerini onlara haber verince Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, size görünmeyen tüm sırlarını muhakkak ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ancak ben bilirim demedim mi? Buyurdu. Hani biz bir vakitte meleklere Adem'e secde edin buyurmuştuk. Onlar hemen secde ettiler. Cinlerden olan iblis hariç. O secde etmemek için diretti ve kibirlendi. Böylece Allah'ın Adem'e nefhettiği ruhu görmezden gelip secde etmediği için kafirlerden oldu. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ve sonra biz, ey Adem, sen ve eşin Havva cennete yerleşin ve dilediğiniz yerde o cennet nimetlerinden bol bol yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendi nefsinize zulmeden zalimlerden olursunuz buyurduk. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Derken şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı da içinde bulundukları cennet yurdundan onları çıkardı. Bunun üzerine biz de onlara birbirinize düşman olarak oradan inin. Sizin için yeryüzünde belirlenmiş bir süreye kadar bir yerleşme ve bir geçimlik, sadakatini ispatlama imkanı vardır buyurduk. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Nihayet Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve onlarla yalvararak Rabbine tövbe etti. Allah da onun tövbesini kabul etti. Çünkü o tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Evet, onların hepsine şöyle buyurduk. Hepiniz oradan, cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de, her kim benim hidayetime tabi olursa, onlara, dünyada da, ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz abd olma sözünü yerine getirin ki, ben de size cennete gireceğinize dair verdiğim sözü yerine getireyim. Ve sadece benden korkun. Ya beni! Sizin yanınızda olan Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi dünya malı gibi az bir pahaya satmayın ve bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا Resulümüzün ve ona indirdiklerimizin hak olduğunu bildiğiniz halde hakkı batılla örtmeye çalışmayın ve hakkı gizlemeyin. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Salatı ikame edin. Hem Allah'ın Resulünü hem de dinini destekleyerek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın. Zekatı verip nefsinizin cimriliğini temizleyin ve rükû edenlerle beraber rükû edip Allah'ın hükmü karşısında eğilin, kibirlenmeyin. Ey alimler! Sizler kitabı, apaçık ayetleri okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Sabır ve salat ile Allah'ın rızasını, yakınlığını ve cemalini isteyin. Muhakkak ki O, sabır ve salat, Allah'a karşı derin bir saygı duyan, gönülden bağlı kimseler dışındakilere ağır ve zor gelir. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Onlar ki kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve şüphesiz O'na döneceklerini bilirler. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve bir zamanlar size vahyi taşıma şerefini bahşederek sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ya beni İsa Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası namına bir şey ödeyip onu kurtaramaz. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe şefaat kabul edilmez ve fidye de alınmaz. Onlara o gün yardım da edilmez. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Hani sizi Firavun'un ehlinden ve adamlarından kurtarmıştık. Sizler dünyayı ahirete tercih ettiğiniz Firavun'a ve ehline boyun büktüğünüz için onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, yeni doğan oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı yani kızlarınızı ise sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Hani bir zamanda biz sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış ve siz hayretle bakıp dururken Firavun'u ve ehlini denizde boğmuştuk. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Bir zamanda Musa ile 40 gece için sözleşmiştik de, siz onun ardından kendinize zulmederek buzağıyı ilah edinmiştiniz. Sonra bunun ardından belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Hani biz belki hidayete erersiniz diye Musa'ya kitabı ve hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan'ı vermiştik. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ O zaman Musa kavmine demişti ki, ey kavmim! Şüphesiz siz buzağıyı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Gelin her şeyi birbiriyle uyumlu var eden yaratıcınıza yönelip ona tövbe edin ve nefislerinizin kötü istek ve arzularını öldürün. Bunu yapmanız her şeyi birbiriyle uyumlu var eden yaratıcınızın katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul etmiş olur. Çünkü O tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Hani siz bir zamanda, ey Musa, biz Allah'ı zahiri gözlerimizle açıkça görmedikçe asla sana iman etmeyeceğiz demiştiniz de, sizden temsilci olarak 70 kişi Musa ile Tur'a çıktığınızda, siz bakıp dururken Allah sizi bu tecelliye şahit kılmıştı ve sizi öldürecek bir yıldırım yakalayıvermişti. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ Sonra biz sizi ölümünüzün ardından belki şükredersiniz diye tekrar dirilttik. Thumma ba'athnakum min ba'di mevtikum la'allakum teşkurun. Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Sonra size dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Onlar nankörlük etmekle bize zulmetmediler, fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَى وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Yine bir zaman size şöyle demiştik. Şu memlekete girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ve kentin kapısından secde ederek girin. Girerken, Hıtta, Rabbimiz bizi affet deyin ki, biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere yakında ihsanımızı artıracağız. وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين Fakat onlardan zalim olanlar, sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Hıtta sözünü, hınta, buğday sözüyle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de, fasıklık ettiklerinden dolayı, o zulmedenlerin üzerine gökten feci bir azap indirdik. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Hani bir zaman da Musa, Tih çölünde, kavmi için su istemişti de biz ona, asanı taşa vur demiştik. Böylece ondan 12 pınar fışkırmıştı. Her kabile su içeceği yeri bilmişti. Onlara, Allah'ın rızkından yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asi olmayın buyurmuştuk. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله Hani siz bir vakitte şöyle demiştiniz: Ey Musa! Biz tek bir yemekle, kudret helvası ve bıldırcın etiyle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de, yerin bitirdiği şeylerden, baklasından, salatalığından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından bize çıkarsın. Musa da size, siz Allah'ın katından size ikram ettiği o hayırlı olan nimeti daha aşağı olan şu saydığınız şeylerle mi değiştirmek istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira istedikleriniz sizin için orada var demişti. İşte bu hadiseden sonra onların üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan gelen bir gazaba uğradılar. Bu musibetler onların başına Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere nebileri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunun sebebi ise ayetlerimize isyan etmeleri ve haddi aşmalarıydı. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Hani Tevrat ile amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz bu Tevrat'ı kuvvetle tutun ve her anda Allah'ı zikredin. Umulur ki takvalı olursunuz, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsınız demiştik. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا Ondan sonra siz bu söylediklerimizden yüz çevirdiniz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmayıp tövbenizi kabul etmeseydi, muhakkak hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Andolsun ki siz içinizden cumartesi gününde haddi aşarak balık tutma yasağını çiğneyenleri de elbette bilmektesiniz. Bu yüzden biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Biz bunu maymunlaşmış insanları önündekilere ve arkasındakilere, o zamanda bulunanlara ve ardından geleceklere ibret verici bir ceza, muttakiler Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için de bir nasihat kıldık. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Hani Musa yine bir vakit kavmine, Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de onlar, sen bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ Onlar, bizim için Rabbine dua et, bize onun mahiyetini, nasıl bir sığır olduğunu açıklasın, dediler. Musa, muhakkak o, Allah buyuruyor ki, o ne yaşlı ne de genç, bu ikisinin arasında bir sığırdır. Size emredileni hemen yapın, dedi. قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا Onlar bu defa, bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın, dediler. Musa, muhakkak o, Allah buyuruyor ki, o parlak, sarı renkli, bakanların içini açan bir sığırdır, dedi. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ Onlar, ey Musa, bizim için Rabbine dua et, bize onun mahiyetini, nasıl bir sığır olduğunu açıklasın. Çünkü bize göre birçok sığır birbirine benzer. Biz inşallah emredileni yapmakla hidayeti buluruz, dediler. قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ Musa dedi ki, muhakkak o, Allah buyuruyor ki, o yer sürmek, ekin sulamak için boyunduruk altına alınmamış, kusursuz, renginde hiç alacası bulunmayan bir sığırdır. Onlar, işte şimdi bize hakkı getirdin, dediler. Ve bunun üzerine onu bulup kestiler ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. Kâle in مسلمة لا شيئة فيها قال Bir de hani siz bir kimseyi öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle münakaşa etmiştiniz. Halbuki Allah gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Bunun üzerine, hadi şimdi öldürülen o adama, kesilen sığırın bir parçasıyla vurun dedik. Allah, ölüleri işte böyle diriltir ve belki aklınızı kullanır, düşünüp anlarsınız diye size mucizelerini böyle gösterir. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Ne var ki bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Hatta onlar taş gibi yahut daha da katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi vardır ki içinden nehirler çağlar. Öylesi de vardır ki çatlayıp yarılır da içinden su çıkar. Taşlardan bir kısmı da Allah'ın haşyetinden yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Şimdi ey müminler! Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre vardır ki, Allah'ın kelamını işitirler, sonra akıllarını kullanarak düşünüp anlamalarının ardından bile bile onu tahrif edip değiştirirlerdi. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ Yahudi münafıklar, iman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de sizin gibi Allah'a iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise, Rabbinizin katında aleyhinize delil olarak kullanmaları için mi Allah'ın Tevrat'ta size açtıklarını onlara haber veriyorsunuz? Bu kadarına akıl erdiremiyor musunuz derler. وَإِذَا لَقُوا Onlar bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Bir de onlardan bir takım ümmiler, okuma yazması olmayanlar da vardır ki, onlar kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntular ve kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Yazıklar olsun. Kendi elleriyle bir kitap yazıp sonra onu dünya malı gibi az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere. Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara ve kazandıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Yahudiler bir de dediler ki, sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacaktır. Oradan çıkıp cennete gideceğiz. Resulüm, onlara de ki, siz Allah katından buna dair bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla dönmez, yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ Bilakis gerçek onların sandığı gibi değil. Kim düşündükleri veya yaptıklarından dolayı bir kötülük kazanır ve bu suçu kendisini çepeçevre kuşatır da imansız olarak ölürse, işte o kimseler ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العظيم.